पहुँचे जवान लाल के नजदीक जब हुसैन सीने में बर्च खाए तड़पता था नूरैन सीने का जख्म देख के आना सका जो चैन बेटे की समत देख के करने लगे ये बैन कहते थे बाबा को ये बतला ले अकबर इस तरह हचदा तेरा कले जाले अकबर कहते थे बाबा को ये बतला ले अकबर इस तरह हचदा तेरा कले जाले अकबर हम जान तुम्हारी है तो तुम जान हमारी हम जान तुम्हारी है तो तुम जान हमारी है किसने कलेजे में तेरे बर्छी उतारी बिन तीर में अब कैसे जीऊंगा अली अकबर है तेरी सदा सुन के जो खैमे से चला था है तेरी सदा सुन के जो खैमे से चला था रस्ते में तेरा बाबा कई बार गिरा था छाया था निगाहों में अंधेरा अली अकबर बिन तेरे वहाँ हाय वो जी पाएगी कैसे बिन तेरे वहाँ हाय वो जी पाएगी कैसे वादा था ये सुगरा से कि मैं आऊंगा लेने वादे को जरा अपने निभा जा ली अकबर जो कल्ब की हालत है मैं किस तरह बताऊं जो कल्ब की हालत है मैं किस तरह बताऊं कांधे पे ज़ईफ़ी मैं तुम्हें कैसे उठाऊं खुद नाम अली लेके तू उठ जा अली अकबर क्या हाल तेरा जाके मैं बतलाओ बता दूं क्या हाल तेरा जाके मैं बतलाओ बता दूं किस तरह से खैमों में मैं ले जाऊं बता दो है ज़ैनब ओ लैला की तू दुनिया अली अकबर किस तरह हचदा तेरा कले अली अकबर गिरता हूँ संभलता हूँ मेरा हाल तो देखो गिरता हूँ संभलता हूँ मेरा हाल तो देखो गुर्बत में ज़ईफ़ी में मेरा साथ न छोड़ो मर जाएगा हाय तेरा बाबा अली अकबर इस तरह دا تیرا کلے خالی اکبر. میں کیسے بتاؤں تو میرے واسطے کیا ہے, میں کیسے بتاؤں تو میرے واسطے کیا ہے. تو دل ہے میرا چین میرا میری صدا ہے, تو میری ضعیفی کا سہارا علی اکبر. اکبر تیرے بابا کو نہ اب چین ملے گا, اکبر تیرے بابا کو نہ اب چین ملے گا. بھولوں گا نہ ایک پل کو بھی اکبر تیرا چہرہ, ایک بار میرے سینے سے لگ جا علی اکبر. ذیشان و رضا کیسی وہ غربت کی گھڑی تھی, ذیشان و رضا کیسی وہ غربت کی گھڑی تھی. جس وقت وہ سینے سے سینا کھینچی گئی تھی, تھا شاہ کے ہونٹوں پہ یہ نوحہ علی اکبر. اس پر حج دا تیرا کلے جالی اکبر.